Otrzymasz 5-letni pakiet serwisowy. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 maja, jest 10. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Stabilizuje się poziom rzek, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Żaden z ministrów wybranych do Europarlamentu nie zrezygnuje z mandatu, deklaruje szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Zbiera się Sejmowa Komisja do Spraw Podatku VAT. Zgodnie z zapowiedziami w posiedzeniu nie bierze udział Donald Tusk z powodu obowiązków służbowych. Na początek dobre wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Sytuacja hydrologiczna na Wiśle i Odrze stabilizuje się. Z prognoz wynika, że w najbliższym czasie nie będą powstawać kolejne fale wezbraniowe. Jak mówi Bożena Wysocka z RCB, stan alarmowy w tej chwili jest przekroczony w kilku miejscach. Stan alarmowy jest przekroczony już tylko na 3 stacjach wodowskazowych do rzeczu Wisły. To jest maksymalnie 58 cm na wodowskazie w Wyszogrodzie. Natomiast stan ostrzegawczy na 16 stacjach wodowskazowych. W dorzeczu Odry nie mamy już stanów alarmowych, mamy natomiast 20 stanów ostrzegawczych przekroczonych. Z prognoz IMGW wynika, że w ciągu najbliższych dni opady ustaną, a temperatura wzrośnie. Obecnie ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują jedynie na południu województwa podkarpackiego. Z powodu żywiołu tylko w ciągu ostatniej doby było kilkaset interwencji strażaków, najwięcej właśnie na Podkarpaciu, ale też i na Mazowszu i w Małopolsce. Nikt z ministrów wybranych do Parlamentu Europejskiego nie zrezygnuje z mandatu, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jacek Sasin odniósł się do tej kwestii w programie Tweet Wirtualnej Polski. Jak mówił, tu cytat, byłoby niepoważne w stosunku do wyborców, jeśli kandyduje się w jakichś wyborach i wyborcy powierzają mandat, to trzeba ten mandat podjąć i go zrealizować. W niedzielnych wyborach mandat europosłów uzyskali m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Rudziński, szefowa MEN-u Anna Zalewska, a także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jacek Sasin powiedział, że w ciągu kilku dni poznamy nazwiska nowych ministrów. Komentując medialne spekulacje, zaznaczył, że on sam w ramach rekonstrukcji rządu nie obejmie teki ministra finansów. Dziś po południu w siedzibie PiS-u przy Nowogrodzkiej zbiera się kierownictwo partii. Jednym z tematów ma być właśnie rekonstrukcja rządu. Kolejne posiedzenie w Sejmie rozpoczyna Komisja Śledcza do spraw podatku VAT. Posłowie planowali przesłuchać byłego premiera Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej nie stawił się jednak na wyzwanie, tłumacząc to wcześniej obowiązkami służbowymi. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Michał, powiedz, jak zatem będą wyglądały prace komisji? To posiedzenie będzie miało prawdopodobnie techniczny charakter, bo tak mówiło się jeszcze wczoraj po południu w Sejmie, kiedy wiadomo było, że były premier się dzisiaj nie stawi, a to oznacza, że z uwagi na nieobecność świadka te prace będą rozpoczęte, stwierdzona zostanie jego nieobecność i nastąpi techniczne zamknięcie posiedzenia. Przypomnijmy, że Donald Tusk informował, że nie może stawić się w Sejmie i taki dokument miał dotrzeć rano do sejmowej komisji. Mówił przed momentem pełnomocnik byłego premiera Roman Giertych. Nie pojawi się, ma dzisiaj wyjazd do Azji Środkowej i z tego powodu złożyliśmy wniosek o przesunięcie przesłuchania. Z kolei kolejne planowane posiedzenie Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u już ze świadkiem odbyć się ma jutro. Z Sejmu Michał Fedusio, dziękujemy za te relacje. Na koniec jeszcze zagranica. W Smoleńsku polscy prokuratorzy rozpoczęli trzeci dzień oględzin wraku samolotu Tu-154M. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Polscy prokuratorzy według statystyk podawanych przez stronę rosyjską już 14 raz dokonują oględzin fragmentów maszyny, która rozbiła się na smoleńskim lotnisku 10 kwietnia 2010 roku. Czynności śledcze są objęte tajemnicą. Przedstawiciele polskich organów ścigania nie podali harmonogramu prac prowadzonych wspólnie z funkcjonariuszami rosyjskiego komitetu śledczego. Rosja od 9 lat nie chce zwrócić Polsce wraku samolotu i czarnych skrzynek. Rosjanie nie zgodzili się również na ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów ze Smoleńska, którym polska prokuratura postawiła zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno w całej Polsce, na północy i zachodzie chwilami się rozpogodzi i tam bez deszczu, na pozostałym obszarze będzie przelotnie padać, a na Podkarpaciu zagrzmi. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr, w Gdańsku i Katowicach 13 stopni, w Krakowie i Koszalinie 14, w Szczecinie, Olsztynie i Augustowie 15, w Warszawie 16, a w Rzeszowie 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

To może być jedna z najważniejszych polskich płyt, choć wykonana po angielsku, wydanych w 2019 roku. Wojtek Mazolewski i John Porter, czyli Mazolewski Porter Filozofia. Płytę otrzymują od nas pani Marta i z Warszawy i otrzymują od nas pani Marta z Warszawy i pan Kamil z miejscowości Ula. Teraz wracamy do albumu, który dziś świętuje swoje 35. urodziny, czyli Private Dancer Tiny Turner. Warto pamiętać, że płyta ta była nagrana w Anglii, że pracowało przy niej 4 zespoły produkcyjne, że była promowana przez wiele miesięcy w czasie Private Dancer Tour, i które trwało 177 dni, czyli cały rok jeszcze 85. To kolejny fragment z albumu Private Dancer Tina Turner. Tina Turner śpiewa jeszcze, mogłabym być królową, ale ona tą królową została, kilkanaście miesięcy później, bo album przyniósł jej olbrzymi, olbrzymi sukces. Przodownicy lektury. I redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś gościmy Marka Krajewskiego, autora wielu, wielu, wielu książek. 20 lat, prawda? 20 lat od pracy literackiej, tak jest. I, no i proszę bardzo, i nie przestaje, nie dość, że nie przestaje, to próbuje w nowym gatunku. Właśnie ukazała się nowa powieść Marka Krajewskiego, Dziewczyna o czterech palcach, i to jest pana pierwsza powieść szpiegowska. Tak, to prawda. Nie jestem specjalistą od klasyfikacji literackich, nie jestem znawcą gatunków i podgatunków, natomiast śmiem twierdzić, że powieść szpiegowska należy do kanonu powieści sensacyjnych. A jako autor kryminałów nie zupełnie jestem przecież na jakimś obcym gruncie, kiedy próbuję pisać książkę sensacyjną. Zdefiniowałbym taką powieść szpiegowską krótko. Powieść szpiegowska to jest taka powieść, w której występują tajne służby. Moje powieści występują. No, występują tajne służby polskie i sowieckie właściwie głównie. I teraz tak, to się dzieje w roku 22. Tak. I dzieje się w dwóch bardzo wyjątkowych miejscach, powiedziałbym, czyli na Kresach Wschodnich, gdzie jeszcze właściwie trwa rodzaj jakiejś wojny partyzanckiej, i w wolnym mieście Gdańsk. Tak jest. No i w Warszawie też spora część akcji, ale rzeczywiście dwie scenerie są najważniejsze. To jest Równe, miasto na Wołyniu, oraz wolne miasto Gdańsk. Tak jest. Epizodycznie też pojawia się w jednym rozdziale miejscowość nieznana chyba większości osób, mianowicie Jabłonica, mała miejscowość na pograniczu polsko-rumuńskim. W tych wszystkich miejscach pojawia się Edward Popielski, mój bohater, który dostaje od pułkownika Mariana Svolkienia, szefa defensywy politycznej, pewne dyskretne zadanie, by złapać pewnego straszliwego wataszkę, który z bandą zwyrodnialców łupi, gwałci i morduje na Kresach Wschodnich. Oczywiście on jest agentem sowieckiego wywiadu. Felix Edmundowicz Dzierżyński, wynarodowiony Polak. Wynarodowiony Polak i bohater ten negatywny, mój antagonista, jest również wynarodowionym Polakiem, jest zdrajcą, prawda? Marcin Zaran Zaranowski, świetnie wykształcony, absolwent gimnazjum klasycznego i prawa. Myślę, że to zło, które on ma w sobie, jest tutaj spotęgowane, jeżeli je skontrastujemy z jego świetnym wykształceniem. To jest taki szatan, tak go zresztą nazywają. Szatan, który uwodzi swoimi gładkimi słowami, swoimi odwołaniami do literatury antycznej, a jednocześnie jest człowiekiem głęboko zdegenerowanym. No, to niech się państwo boją, ale jeszcze jest inny ciekawy tutaj wątek. Mianowicie pan pokazuje taką drugą Rzeczpospolitą, która jest troszeczkę dziś zapomniana, mianowicie to pogranicze polsko-sowieckie, tam też rumuńskie, to jest taka trochę dzikie pola, są jakieś bandy, to jest tuż po wojnie polsko-bolszewickiej. To są takie klimaty, które opisywał w swoich książkach Piasecki. Tak jest i Piaseckiego znam, czytałem, jestem pod wrażeniem tej literatury, ale nie ona była dla mnie inspiracją. Oczywiście Kresy Wschodnie, polskie, tak zwany Dziki Wschód, jak go nazywano, jest bardzo wdzięczną scenerią dla autora powieści sensacyjnych. Tam policja miała niewielkie wpływy. Policja jak zwykle niedoinwestowana siedziała w swoich posterunkach w małych miasteczkach, a na boleskich bagnach i w przepastnych borach grasowali tacy zwyrodnialcy, często na żołdzie sowieckim, jak Zaran Zaranowski. Jest to sceneria bardzo interesująca. Żeby ją dobrze przedstawić, przeczytałem książkę Ferdynanda Osendowskiego, zapomnianą już dzisiaj, o niezwykłym tytule W polskiej dżungli. Jest to opis wyprawy wakacyjnej trojga młodych ludzi, którzy na Polesiu bagnami i rzekami urządzili sobie taki spływ kajakowy. W każdym razie te tereny są bardzo interesujące, ale nie ten urok Polski Wschodniej mnie jakoś zainspirował. Zainspirowała mnie zupełnie inna książka. Pamiętam doskonale tę jedną noc, którą zarwałem w roku 79, kiedy miałem lat 13. Zarwałem na lekturze. Czytałem od początku do końca, przeczytałem jedną książkę w ciągu jednej nocy. To był Dzień Szakala Frederica Forsytha. I ta powieść o zamachu na De Gaulle'a cały czas we mnie tkwiła. Myślałem całymi latami o tym, żeby kiedyś taką książkę napisać. I już pan powiedział teraz o jedno słowo za dużo, jako autor powinien się pan pilnować, to się czytelnicy domyślą, że jest jakiś zamach i na kogo ten zamach mógłby być. Nie mówimy nic więcej. Nie mówimy, nie mówimy. Tutaj w tym miejscu się zatrzymujemy, bo strzeliłbym sobie w stopę, gdybym poszedł o krok dalej. Wspomniał pan na początku o tym, że mija 20 lat od ukazania się mojej pierwszej powieści i w tym roku jubileuszowym postanowiłem ofiarować moim czytelnikom dwie powieści. Jedną napisałem o Popielskim. Ona wyszła właśnie, o niej rozmawiamy. Dziewczyna o czterech palcach. Druga powieść będzie o Moku i ukaże się w październiku. Ja bardzo państwu serdecznie polecam właśnie te lekturę, abstrahując od intrygi, bo jednych może się spodobać albo nie, ale sam opis, sam klimat mnie bardzo przypadł do gustu i już się umawiamy w związku z tym, że następna nasza rozmowa będzie na temat Wrocławia i to będzie na pewno dłuższa rozmowa. 20 lat po pojawieniu się na świecie Eberharda Moka, myślę, że najwyższy czas, żeby Eberhard Mok też w jakiejś dłuższej formie pojawił się u nas. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Marek Krajewski. Dziękuję. To byli przodownicy lektury, przygotowani jak zwykle przez redaktora Mariusza Cieślika. Dwadzieścia cztery minuty po dziesiątej. Paddles in the pine with the hollow teeth. St. Paul and the Broken Bones i Got It Bad to tytuł tego nagrania. Płyta, która gdzieś tam sobie przeszła, wydana w tym roku i naprawdę cały czas pięknie nam brzmiąca. A w studiu pan Marcin Milczarski z Fundacji Hospicjum Onkologiczne i nie będziemy dzisiaj mówili bynajmniej o leczeniu. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Nie będziemy mówili o leczeniu, ale dzisiaj na Stadionie Narodowym rozpoczyna się bardzo ważne wydarzenie, które jest związane z muzyką, z kulturą, albo z ludźmi kultury, z ludźmi muzyki. Proszę bardzo. I co ma to wspólnego z Fundacją Hospicjum Onkologicznym? Nazywa się to wszystko Dobra Aukcja. Szczegóły na dobraaukcja.pl i polega to na licytacjach. Mamy taką zasadę, że Dobra Aukcja jest tematyczna i w tym roku jest muzyczna. Bo przypomnijmy, że fundacja istnieje już 29 lat, tak? Tak, fundacja jest 29 lat już w Warszawie na Ursynowie. Od 29 lat pomagamy. No a Dobra Aukcja ma teraz swoją drugą odsłonę. W ubiegłym roku była piłka nożna, teraz muzyka. No i zaprosiliśmy do tej akcji artystów, dziennikarzy muzycznych. Państwu powiem, że jest też z nami redaktor Hirek Wrona. Pan redaktor pewnie tego nie powie ze skromności, ale ja powiem, można wylicytować między innymi spotkanie właśnie w tej audycji z panem redaktorem Wroną. Tak, można. Będą również autorzy dzisiejszej naszej płyty tygodnia, czyli Wojtek Mazolewski i John Portem na dzisiejszej konferencji i wiele innych gwiazd muzyki. Wielu artystów przekazało swoje bardzo cenne pamiątki na aukcję, także bardzo serdecznie zapraszamy. Panie Marcinie, ilu osobom pomagacie? Rocznie to jest w samym hospicjum stacjonarnym 1000 pacjentów. I dodatkowo jest 2200 osób w hospicjum domowym. No, czyli łącznie w skali roku mamy ponad 3000 osób. I to jest fundacja, która pomaga Polakom z całego kraju, tak? Nie tylko z Warszawy. Tak. Można do nas się zgłosić i takie są przypadki, że zgłaszają się do nas chorzy z całego kraju, chociaż no, siłą rzeczy większość to jest oczywiście Warszawa i okolice. Czy możemy powiedzieć, że rak to jest najstraszniejsza choroba XXI wieku? Jest na pewno straszna. Jest na pewno straszna i widać to też po naszych pacjentach i po liczbie naszych pacjentów, bo ich jest z roku na rok coraz więcej. My oczywiście nie możemy przyjmować ponad miarę, ale hospicjów jest za mało, kolejki są i no, problem jest potężny. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Można się spierać o to, czy to jest depresja, czy to jest rak, ale myślę, że te spory ostatecznie większego sensu nie mają. Mamy po prostu problem. Jak zareagowali artyści, jak zareagowali dziennikarze na wasze zaproszenie? Fantastycznie. To muszę powiedzieć, że ostatnie kilka miesięcy, kiedy przygotowywaliśmy w fundacji tę aukcję, to był piękny czas, kiedy spotykaliśmy się z niezwykłą otwartością i taką szczerą chęcią pomocy. Pan redaktor wspomniał o przekazywaniu cennych pamiątek. Na przykład Natalia Przybysz przekazała swojego Fryderyka, którego w ubiegłym roku dostała za Światło nocne. Mamy skrzypce Michała Urbaniaka. Wow. Udało nam się też uzyskać autograf na gitarze od Lenego Krawica. Wow. I to jest prawdziwy dla nas przekazany dar. To nie jest tak, że my wyszarpaliśmy ten autograf gdzieś pod hotelem, czy ktoś nam przekazał tę gitarę. Nie, to jest specjalnie na Dobrą Aukcję 2019. I Lenny Krawic podpisał również certyfikat autentyczności, że to jest jego podpis na tej gitarze z tym i tym numerem seryjnym, także zapraszamy. Zazwyczaj w takich sytuacjach mówi się, że nie wymienia się nas firm i tak dalej, ale wiem, że bez pomocy Live Nation nie byłoby to możliwe. Za tym bardzo dziękujemy. Będzie również dzisiaj Aga Zarian. Czy będzie śpiewała na konferencji? Kto wie, będzie Aga Zarian i to jest też ciekawostka, bo wszystkie aukcje trwają właśnie od dzisiaj do 30 czerwca, ale z Agą Zarian sytuacja jest trochę inna, ponieważ do wylicytowania jest kolacja z Agą Zarian i zaproszenie na koncert i tam jeszcze Aga Zarian przekaże płytę ze specjalną dedykacją i ta aukcja trwa do 4 czerwca, ponieważ 5 jest właśnie to spotkanie. Także to jest też bardzo ważna rzecz, że my postawiliśmy w tym roku na spotkania. I oczywiście autograf na płycie ma swoją wartość, ale kawa ze skaldami w Krakowie jest też pewnie niezłym przeżyciem. A jest taka audycja do cytowania? Jest, tak. Fantastycznie. Jest Włodek Pawlik, jest zespół Raz, Dwa, Trzy, jest Artur Andrus, jest Krzysiek Zaleski. Mamy mnóstwo artystów i tych aukcji, już o tym wiem, będzie przybywać. Jest też redaktor Marek Niedźwiecki, z którym można przyjść do Trójki i to zobaczyć... To jeżeli pan się odwróci, to zobaczy pan redaktora Marka Niedźwieckiego za szybą. O, tak, pozdrawiamy redaktora Dzień Niedźwieckiego. Dobry, tak. A dzisiejszą konferencję poprowadzi Marek Sierocki. Tak jest. Zapraszam państwa do aukcji. Panie Marcinie, pięknie dziękuję. Trzymam kciuki, żeby udało się zwiększyć budżet fundacji, ponieważ wiem, że zawsze liczycie z roku na rok każdą złotówkę, która tak jest potrzebna fundacji. Zatem państwa zachęcam do udziału w tych fundacjach. No i teraz państwo znają odpowiedź, dlaczego o hospicjum tak istotnym, hospicjum onkologicznym mówimy w audycji kulturalnej do południa. Dziękuję Dobra bardzo, panie aukcja. Marcinie. Zapraszam na dobrą aukcję.pl. Dziękuję bardzo. Zdecydowanym ruchem odpal ląd. Niech dziś padnie pierwsza, strzel jej w łeb. W wodach z tych su znajdzie drugi brzeg. Niech choć raz nadzieja umrze w drzwiach. Niech ostatnią będę ja. Gdy wygnany wiatr za horyzont znikł nam dom, po co wyprzedawać miłość dzień po dniu? Nie bądź dziecko, to nie feniks zbyt ochmur. Wzniosło nam się życie, walny mur. Nie dziś padnie pierwsza, strzel jej w łeb. W wodach z tych su znajdzie drugi. Niech choć raz nadzieja umrze w drzwiach. Bo koniec dnia, koniec nas, kciuk swój w dół, prawda naga, tak. Gdybyś chciał, obroniłbyś nas. Bo gdybyś chciał, był czas, by przetrwać. A ona szuka wody tam, gdzie widać dno. A to samo życie, nigdy samo zło. Niech dziś padnie pierwsza, strzel jej w łeb. W wodach z tych su znajdzie drugi brzeg. Niech choć raz nadzieja umrze w drzwiach. Niech ostatnią będę. Nadzieja. Piosenkę zaśpiewała Iza Kowalewska, ale pochodzi ona z krążka Nokturny i Demony, filmowanego przez Czarnego Hi-Fi. A Czarny Hi-Fi to Olek Kowalski, znakomity producent i kompozytor, który nagrał kilka świetnych albumów, naprawdę świetnych. Za 22 minuty 11.

siły. Świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka. Jestem głodny tak jak wilk. Jestem myśliwy. Świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka. Teraz głodny tak jak wilk. Armaty i męskie granie orkiestra. Jutro przed 12 ogłosimy skład tegorocznej orkiestry. Redaktor Piotr Stelmach będzie w tym studiu i zaprezentuje Państwu najnowszy hymn męskiego grania. A teraz Madonny Kory. Tak zatytułowana jest pierwsza wystawa wyjątkowej rodzinnej kolekcji figur malowanych przez artystkę. Ekspozycję można oglądać w galerii na Warszawskiej Woli do 8 czerwca, czyli do dnia urodzin wokalistki Manamu. Wystawę odwiedził Ryszard Jaźwiński. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonny. Kony wiszą kopytami nad ziemią. One w rykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste barki. Trzy końce maści, trzy końce maści. Kamil Sipowicz. Pierwszy okres, jak zacząłem malować, to było 20 lat temu. Te pierwsze dwie są przez nią datowane pod spodem na 99 rok. Później była długa przerwa i ostatnie kilka lat przed śmiercią na Roztoczu wróciła do malowania Madon. Później były obrazy, kamienie, pudełka. Nie występowała, coś tam nagrywała, ale niewiele. Myśmy w ogóle kiedyś nawet razem malowali. Myśmy chyba namalowali kilkadziesiąt obrazów wspólnie. Teraz sobie dopiero uświadomiłem i kompletnie nie wiem, gdzie te obrazy są. Myśmy je rozdawali, gdzieś ginęły. Pamiętam, że były kiedyś użyte jako scenografia w klubie Fugazi, blisko tutaj na Woli. Byliśmy w takiej wyspie, pamiętam, na Jukatanie. Kąpaliśmy się i w morzu była głęboko pod wodą Matka Boska Guadalupe, kolorowa. Kora się tym zachwyciła, a ponieważ w dzieciństwie była w sierocińcu, napatrzyła się, brała udział w mszach majowych, zresztą bardzo lubiła, to była ta jasna strona, którą zapamiętała. No i figura Madonny, którą przecież my Polacy wszyscy kochamy. Abstrahując od tego, czy wierzymy, czy nie wierzymy, ale to jest jednak matka, a matkę kochamy. Ale to są piękne przedmioty, naładowane bardzo dobrą energią. Są tutaj dwie pierwsze Madonny Kory, jedna abisyńska, ta czarna, i druga hinduska. Kora bardzo osobą była szczodrą i rozdawała, ale przede wszystkim przyjaciołom, ale też lekarzom w ostatniej fazie, onkologom. Nie wszystkim zasłużenie, no ale trudno. Więc jest ta historia związana z tymi Madonnami. Do tego wspaniałe zdjęcia, jakie zrobił nasz syn Szymon Sipowicz na Roztoczu, które tutaj w kolonii Babelberga wydrukowano i powieszono. Szymon Sipowicz. Mama robiła tak wiele różnych rzeczy, no i to ewoluowało. Te Madonny też ewoluowały. Niektóre zmieniały kolory, zmieniały wygląd. Potrafiła mama po prostu zmienić zdanie. Ktoś coś powiedział z rodziny, że o, to jakaś jest na przykład mdła albo coś i mama od razu zabierała się do roboty, zmieniała ją. Na stronie internetowej można oglądać zdjęcia i na pewno niektóre Madonny już wyglądają inaczej, bo zostały przemalowane na przykład dwukrotnie. To też było ciekawe. Przez przypadek fotografem zostałem, chciałem zrobić stronę po prostu internetową i zdjęcia zostały zrobione po to, żeby pokazać ludziom właśnie na stronie, jak wyglądają Madonny. I dopiero na Roztoczu, w naszym domu właśnie rodzinnym, wyciągnąłem je na zewnątrz, do roztoczańskiej dżungli, która jest naokoło w pełni lata, gdzie widać paprocie i właśnie przyrodę i zieleń całą rozkwitającą. I wydaje mi się, że uchwyciłem ten moment i to miejsce, w którym one najładniej wyglądają, bo one najlepiej kontrastują z naturą i tam się najlepiej odnajdują. Tak jak kapliczki, które są właśnie przy drogach. Szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one, zachęcaj! Andrzej Chybowski, jeden z kuratorów wystawy. Trzeba było namówić Kamila, żeby się zgodził. Przekonała go też historia miejsca, czyli historia kolonii Babelberga, wspaniałego projektu społecznego z końca XIX wieku, w tym miejscu, w którym się właśnie ta wystawa odbywa. A i w historii Manamu też jest kolonia Babelberga. Kamil znał tą po prostu historię i powiedział tak, że to miejsce jest fajne na to, żeby zrobić tą wystawę. Na wystawie znajduje się 10 Madon, które pochodzą ze zbiorów rodzinnych Kamila Sipowicza i Szymona, pracy na kory. Są to te Madonny, które były zawsze już takie najcenniejsze tak naprawdę, które zawsze były przy korze. A takim uzupełniającym elementem są zdjęcia Jacka Poręby, które powstały w czasie sesji specjalnie poświęconej właśnie malowaniu figur Madon przez korę. Podsumowaniem wystawy jest teledysk z Tomasza Organka, Czarna Madonna. Zrealizował i wyreżyserował go Jerzy Skolimowski, który mieszkał na kolonii Wawelberga. Zapraszamy wszystkich Państwa na warszawską Wolę, na Górczeską 15. Do 8 czerwca kończymy w dniu urodzin kory. Białe konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka, mamy be. Madonny kory. Wystawę odwiedził Ryszard Jaźwiński. Tego 1 lutego minęło 5 lat od dnia wydania albumu